dokładnie tak, człowieku. O, to jest wielki ja, człowieku. O, od zawsze tu w klubach. Czy to MP3, czy BMW, czy to klub, to musi trzymać grób. Lupy chcą się przy tym wypinać tu, i to widać tu, bo to śmiga tu. Pierwsza liga znów, ale to gówno idzie. Zrób to głośniej tu, jak chcesz widzieć cizie. Dziewczyny lubią, jak jest taki rytm, i chłopaki mają na kim wjeżdżać psy. Znowu my robimy rozpierdol. Wielki yo przejmuje ten dance floor. Wszystko jedno, co myślisz o nas, mamy gdzieś to. Zobacz, sama ci chodzi głowa. Bo nie tak, nie zamknięty tak. Niestety tak. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna. Bo nie tak, nie zamknięty tak. Niestety tak. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna. Lubię kiedy beat kroczy jak ten. Kobiety lubią, jak się toczy z taktem. Raptem przerywam rap ten i czujesz brak ten. Róż pośladkiem, róż zatkiem. Cóż to zatkiem, róż dupą. Wiesz jak mówią, mam grubą gadkę. A bity jak ten to powodują. Te dunio wiesz, wyrosłem na imprach. Robiłem kiedyś siostrę tego gimba. Dziś jest z nią inna, bit nią bimba. Robi to co powinna. Bo nie tak, nie zamknięty drag. Następny drag. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna. Bo nie tak, nie zamknięty drag. Następny drag. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna. Beat bujaja, koło chuja jaja. Hit, będę o to grać po lokalach. Bo ja biorę taki bity i rozwalam je. I to czyni mnie mocnym i scala mnie. Jestem dobry w te klocki. Się odknij. Tyle w tym emocji upycham. Hip hop jest mocnym na prostych bitach. Podnosi WJ, ekipa WJ. Fałki na bitach i tak pompują. I tak widać, kto się nie ujął. Ej, witam tych, co hejtują. Ta biba należy do mnie. Survivalna imprezownie. Trudno o mnie zapomnieć. I to się ciągnie. Dosłownie. Bo nie tak, nie zamknięty drag. Następny drag. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna. Bo nie tak, nie zamknięty drag. Następny drag. Pas, odezwę go na zbaw. True tonight, lub tego tuna.